Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du betale mindre i skat af dit afkast, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Velkommen til Millionærklubben fra Euroinvestor. Din vært i dag er Bodil Johanne Gansel. På kanten til julemåneden og et farvel og tak til november. Vi tager temperaturen på månedens sidste handelsdag denne tirsdag i Millionærklubben, hvor jeg har dobbelt op i studiet på porteføljeforvalter Lars Persson og Mads Christiansen. Godmorgen og velkommen til. Tak. I begge to netop forvalter i vores konkurrence og en fast del af Millionærklubben. Mads, du er desuden fondschef hos New Deal Invest. Og Lars Persson, du er teknisk analysechef. Kan man ikke godt sige det? Jo, det kan du er der selv hos aktierådet. Ja. Sådan, Lars Persson. Skal vi ikke bare kaste os ud i det og se, hvordan verden starter? Boost.com, Lars Persson. Skal vi ikke starte der? For jeg kan se, at den aktie stiger, og der er nyheder ude fra selskabet. Hvad siger de? Ja, men de siger, at det faktisk er gået godt i omsætningen. Altså, at der er flere, der er inde og købe på deres platform. Det, der så bare er lidt ærgerligt, det er, at det drypper ikke hele vejen ned på bundlinjen, så de fastholder deres marginer, men altså... Det kan jo være måske her i julemåneden, at vi propper endnu mere i de poser, der sendes ud af firmaet, og det måske kan løfte. Men det er det der med, at det er jo svært, fordi der kommer alligevel en del returvarer, og det er nogle gange det der driller med marginerne, som jeg ser i hvert fald på de der... Nå, har de ikke meget godt styr på det? Jo, det har de, men de ved jo desværre ikke... Altså, de har jo fået meget bedre styr på det, og vi har jo også fået meget bedre styr på, hvad for nogle størrelser vi egentlig bruger, men der kommer stadigvæk noget retur. Du ved, jeg har det svinger selv, meget, Lars Persson. Ja, men man har jo selv en teenager derhjemme, der synes, at en jakke er fed på nettet, og så bestiller man den, og når den så kommer hjem, men så sidder lommerne jo alligevel helt forkert, far. Den kan du godt sende retur, ikke? Altså, der er jo bare nogle returvarer stadigvæk, og det er det egentlig, jeg tænker. Nu har jeg ikke noget at læse hele regnskabet, hvorfor det så ikke drøber hele vejen ned. Det kan også være, at de måske har lidt ødelag omkostning eller et eller andet. Mads, du har Mads Christiansen, ja, fordi Boost.com, det er jo e-handelsplatform, som du som normalt plejer at være interesseret i. Hvordan har du med den her aktie? Jamen, jeg kender den ikke, men det e-handels virksomheder generelt har problem med her i Q3 i år, det er jo, at hele verden åbner op, og det vil sige, at man har typisk lidt dårligere udnyttelse af alle de installationer, man har, de lager og det logistikapparat, man har osv. Så derfor så er det sådan rimelig typisk, at marginalerne bliver lidt dårligere i det her kvartal. Når vi så får fuld udnyttelse formentlig her i Q4, så vil det på mange af de her virksomheder rette op på marginalerne. Og så står vi jo lige her, Mads Christiansen og Lars, i en tid, hvor at vi måske... Altså, hvem ved, hvad der sker? Skal til at lukke noget ned igen? Den her omikron, som jeg altså vælter ud over hele verden igen. En ny variant af coronavirus, som jo altså gør, at der er mange, der i hvert fald bliver bekymret. Skal vi til at se nedlukning igen, Mads? Jamen, det ser det jo ud til, som det er lige nu. Så er det jo den vej, verden går. Det synes jeg er det, der ligger i kortene. Og jeg tænker meget på, hvad gør man derude som aktionær og som forvalter rundt omkring? Altså, spiller man det her som, at nu kommer der en fuld nedlukning og sådan noget? Og hvad regner man så med? Regner man så med, at det kommer til at forløbe fuldstændig ligesom sidste gang, at vi skal lige lukke ned og tale om, at nu går hele verden konkurs, og så bagefter bliver det så gaming og digitale platform, med også nogle ting, som stiger først? Eller har vi lært noget fra sidste gang og spiller spil på en anden måde på markederne? Mm. Altså, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at der er rigtig mange, der fik den oplevelse, at de fik solgt nogle aktier, som de egentlig gerne ville have haft på lang sigt sidst. Så jeg tror, at folk måske er lidt mere forsigtige med at sælge ud. Der var faktisk mange, der blev fanget på den forkerte side af opturen også under corona sidst. Så det tror jeg ikke, folk vil gøre. Og så tror jeg, at folk er mere skarpe på, hvad det er for nogle aktier, som rent faktisk altså gavnes af coronavirus. Ikke sidst, der kunne man se gaming bare gå lige lukket ned, ikke også? Og man tænker sådan, altså okay, alle folk sidder hjemme foran skærmen, må det er godt eller skidt for gaming-aktier. Så på den måde, så tror jeg måske, der er noget, at det bliver spillet på en anden måde den her gang, men nu vil vi se, det er super svært. Vi får se, hvad der sker. Lige nu kan vi se, hvad der sker derude, Lars Persson. Vi åbner jo altså på ryggen af et amerikansk marked, der steg ganske pænt i går, og særligt Nasdaq. Tech-aktierne, de trak altså flot opad på sådan en dag, men så futterne, ja, de har ikke vist sig fra den pæneste side her til morgen. Så hvad har vi at gøre med derude? Jamen altså lige nu det danske marked og Asien også nede, ikke? Så Sverige nede med 1%, det danske marked kun nede med en halv, så altså Og spørgsmålet er jo, har vi råd til den her nedlukning igen, og skal vi lukke helt ned? Ikke? Fordi altså, hvis vi nu, uden at svenskerne havde det helt gode tur igennem corona, så kørte de jo videre på nogen, så måske kan vi adoptere nogle af de der ting, sådan, så vi ikke skal lukke helt ned igen. Men vi må se på det, men lige nu der er det i hvert fald alle de forretninger, der har noget med luftfart og hoteller og restauranter, de er sådan begyndt at sive igen, ikke? Og alle de her forretninger, der har noget med at sidde hjemme og alle det her, de stiger igen. Altså Storytel fik jo egentlig et ordentligt gok i nøden her i forbindelse med deres seneste regnskaber og deres udmeldinger om, hvordan det går. Og så kan man så se her på det seneste, at den er gået fra 140 og handles nu omkring 180. Så der er jo nogen, der er begyndt sådan at tænke, okay, hvis vi nu skal lukke helt ned, så må jeg jo derover, hvor at der er i hvert fald I for det næste kvartal lige kommer sådan et boost, og det er jo nok nogle af dem her, som får lidt medvind, tænker jeg. Moderna aktien også temmelig meget op i går, næsten 12%, men så var altså deres CEO, Stefan Bancel, ude i Financial Times og sige, jamen vi ved altså ikke rigtigt, hvad vi har med at gøre. Vi ved slet ikke, om de eksisterende vacciner, de virker mod den nye variation, og vi er altså også en lille bit smule usikre på, hvor hurtigt vi kan nå at omstille vaccinerne til at gælde for den, der kan sagtens gå et par måneder, og det skræmte altså markedet, selvom at Joe Biden, den amerikanske præsident, havde været ude og sige, men det skal nok gå alt sammen. Lars Persson, hvor starter vi her i de markeder, som ligger i vores nærhed? Jamen altså, Danmark er lige omkring de der 0,4-0,5 nede, og man kan sige, det er på det danske marked, der er det ja, SAS, der får øretæven. Rockwool er man lidt skuffet over stadigvæk, ikke? Hvorimod at over i plussiden, jamen så er det AP Møller, der får løftet. Og så er det Boost, som vi snakker om, så det er egentlig det. I det svenske, der har vi en del regnskaber. Der er Volvo Cars, der er ude og har solgt lidt mindre biler, men man fastholder deres guidance, men er nede med 3,3. Det er jo den helt nye store børsnotering, der væltede ind på den svenske børs og bullerede deropad, fordi at svenskerne skulle have nogle Volvo-aktier. Men du skulle ikke? Nej, altså jeg er jo ikke med i de her startups, fordi der er ikke rigtig noget graf at holde øje med, ikke? Så jeg står lidt og tripper, og så må vi jo lige se, om de får skudt alle deres biler afsted, som man regner med og alt det her. Og så er der kommet den nye Synsam, som jo er, den er også en helt ny på markedet. Hvad laver de, Lars Persson? Jamen, det er jo brilleoptikforretninger, som er kommet på børsen, og de kom ud med et rigtig godt regnskab, der, hvor vi så en øget vækst og en øget, hvad hedder det nu, øget indtjeningsbidrag. De havde faktisk en øget vækst på 21% i omsætningen, og de havde en bruttomargin, den ligger på 95,8, så det er jo et sjovt sted at være, kan man sige, hvis de kan holde den. Der, hvis vi ser i Danmark, så har der jo været Louis Nielsen og sådan noget, der har kæmpet så godt ind på de gamle, men allerede den del har vi jo i Sverige, så jeg tænker, at den her margin, det er nok en, de kan i hvert fald forsvare rigtig godt, så går man efter høj indtjeningsvirksomheder, så er jeg Synsam et sted måske, man skal overveje at være, hvis man ikke har opdaget, den er kommet på børsen. Der har faktisk været en hel masse svenske større børsnoteringer på det seneste, så selvom at markedet har været sådan lidt urolig, det er jo de ligeglade med nogle gange, eller ikke altid, men det har de været i den her omgang i hvert fald. Så hvis man ikke har været forbi optik, og en anden forretning, det er den, nu kan jeg ikke lige huske, hvad den hedder, men der er også en optikerforretning ned i Tyskland, der bulrer opad. Så det er ligesom om optikerforretninger, de har sådan lige sweet spot i øjeblikket, så det kunne godt være, at man skulle kigge den vej, hvis man er kortsigtet i hvert fald. Yes, det er det, vi alle vil have, åbenbart. Yes. Lars Persson Vester skal vi også lige omkring, fordi de var altså ude at sige i går, at det går faktisk meget godt med det her hackerangreb, hvis man kan sige det på den måde. Ja. De blev altså ramt i fredags i sidste uge og kom ud efter, at markedet var lukket og siger, at de har været udsat for et hackerangreb, at de ikke vidste på daværende tidspunkt, hvor slemt det var. Så har vi ikke rigtig hørt så meget i løbet af weekenden og her i starten af ugen, men så var de ude at sige, at det går sådan set meget godt. De har nogenlunde styr på det, og næsten alle IT-systemerne, som var blevet ramt, de er oppe og kører igen. Er der nogen reaktioner på den historie i Vestas? Ja, så altså, i går der var det sådan en okay dag for Vestas, så jeg lige er rent, der ligger lige drøn over sig her. Men her til morgen, der ligger den jo ligesom resten af markedet. Den lukkede faktisk en lille smule nede faktisk i går, og den er startet også op uforandret her til morgen, så kan man sige, at der var måske ikke alle, der nåede at se historien. Og vi ved heller ikke, hvor meget meget, at den er ramt. Altså, hvor hårdt er det egentlig gået ud over Vestas? Men det er jo perfekt, at de er op at køre allerede nu. Altså, vi kunne huske, Demand, der tog det jo noget længere tid, og nogle af de andre steder, hvor der har været ramt, AP Møller, var også noget længere tid om at genstarte. Så det lyder som om, at de har fået hurtigt styr på det hos Vestas. Nu kan man sige, de har jo heller ikke måske så mange produktionsenheder, eller i hvert fald det er sådan store komponenter, og hvad er det, man egentlig kan stjæle for Vestas, hvor måske høreapparater, det er måske mere sensitivt, tænker jeg, information. Ja, okay. Mindre man sådan kunne stjæle, at man kan sætte alle vindmøller i stå, Lars Pearson. Ja, men det tænker jeg ikke, man kan, altså, fordi i og med, at de står i forskellige vindmøllefarme, så tænker jeg ikke, at Vestas, de her sidder og kan tænde og slukke samtlige vindmøller, men det kan jo være, at jeg er helt gal på den. Så er der en af vores Vestas-analytikere, der kan skrive det i, men det vil være rimelig vildt, at man kunne det, tænker jeg, at man kunne slukke og tænde samtlige vindmøller over hele verden. Jamen, nu har vi jo ret vidne lyttere, ja, det, tak tænker, for det, det så det, der er sikkert nogen, der kan hjælpe os derude på Facebook. Der må I gerne blande jer i debatten selvfølgelig og kommentere, hvad vi taler om her i studiet. Vi skal nok holde øje med, hvad der sker derude. Det er ikke altid, vi lige når at komme omkring det i løbet af udsendelsen, men vi ser altid, hvad I blander jer i og hvad I kommenterer derude. Så bare skriv løs på Facebook-tråden. I kan selvfølgelig også skrive ind til mig her i studiet på 42 42 03 21. Jeg tager imod sms'er hele udsendelsen til Mads og til Lars, hvis I har spørgsmål til de to herrer. Ja, så er det altså på sms 42 42 03 21. Du lytter til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på euroinvestor.dk og følg markederne i realtid. Ja, der blev jeg lige rendt over en af Simon der. Digitalisering, innovation og disruption, det er nøgleord i Mads Christiansens investeringsunivers, et univers, som vi altså kigger ind i nu. Mads, det er jo næppe nogen hemmelighed, det har ikke været sådan det bedste investeringsår for hverken dig her i Millionærklubben eller for New Deal Invest, hvor du altså er fondschef. Er den her investeringscase, er den gået i stykker? Nej, altså som nu skal vi tale lidt om sådan det lange perspektiv her senere, og det er den bestemt ikke. Altså det er den vej, verden går. Det har ikke været den vej, verden har gået i år kursmæssigt, og der, altså den vej, investorerne har haft lyst til at pøse deres penge hen. Spørgsmålet er, om det er, fordi vi kom for højt op i træet i februar måned, eller om det er, fordi investorerne ikke helt forstår casen godt nok. Så lad os sige, at det er det første, Mads. Hvis vi var kommet for højt op, så er der vel altså et eller andet galt, som først skal til at regulere sig for alvor her de næste par år? Altså, ja, valuation svinger jo altid op og ned på virksomheder, altså hvad markedet er villigt til at betale for dem. Vi kender de klassiske PE-værdier, og inden for tech, så er det meget price-sales-værdier, man kigger på, fordi de giver mere mening, når man taler om virksomheder, der ikke tjener særlig meget, eller reinvesterer alt det, de tjener. Og der er valuations faldet rigtig meget i tech-segmentet her i løbet af i år. Og det er jo så på grund af inflationsfrygt, det er på grund af reopening, det er på grund af, ja, altså fordi man måske synes, at man er kommet for højt op. Mm. Så på den måde kan det være fuldstændig validt. Men jeg synes også egentlig, man kan se, men vi så allerede en bølge før den her i tech-bølgen. Det var jo den grønne bølge, fordi hvis man ser alle de grønne aktier, så toppede de nærmest i januar og 2021, ikke? Vi købte rigtig mange grønne aktier, så det er måske også det, der er sket med det her. Vi har simpelthen fået forstoppelse, vi har købt for mange af de der tech-aktier, og nu skal der lige være sådan en distributionsfase, hvor nogle andre, som ikke har opdaget det, de opdager, jamen det er egentlig en god idé. Det tænker jeg i hvert fald. Så Lars Pearson, når du argumenterer på den måde, betyder det så også, at du køber op i tech-sektoren? Jeg har ikke lige gjort det for nuværende, men jeg har da i hvert fald holdt øje med den kraftigt, og jeg kan se sådan en som apropos boost.com, den ligger rigtig spændende sådan teknisk med en dobbelt bundformation og sådan noget, og jeg var egentlig lidt negativ på den for en måned siden, fordi at der er sådan lidt rygter om, at måske bliver lidt sværere at få deres varer for foråret, men det kan man, det bliver glemt. Markedet, de husker det første kvartal, og så må vi så se, hvordan det kommer til at gå i foråret og sommeren. Men så jeg kunne godt forestille mig, at der lige kom i hvert fald sådan et rush til de der aktier, men jeg er helt klart med på det. Og så er der jo nogle vindere, altså jeg har jo selv haft Storytel. Den ene gang var det godt, den anden gang skulle jeg måske ikke have været med, men all in all, så fik jeg et godt afkast, så man skal holde øje med dem også til ens portefølje. Og så har du haft Sectra, svenske sektor, som jo er sådan godt nok en nicheområde, ikke? Det er til medicinalindustrien, at de laver IT-løsninger, som jeg forstår. Altså, ja, det er administrationssystemer til medicinalsektoren, og så er det jo de her krypterede linjer, som de har, og der er jo godt gang i den. Det har været et lille ben, og som vokser, og for eksempel her til morgen har de jo indgået en samarbejdsaftale med det hollandske militær, så det er jo sådan en, der ruller på, og det er sådan en, man måske skal holde øje med, men det er jo sådan en helt anden boldgade, kan man sige, måske en masse. Så har jeg haft sindssygt, det var jo en fantastisk aktie. Det var jo den, der lavede hele mit afkast sidste år med, ja, steg over 100%. Den har så haft det lidt svært også, fordi nogle gange, når de kommer op i højere luftlag, så er der måske ikke så mange, så er der nogen, der synes, det er aktien er dyr. Nu siger jeg, det er et godsetegn. Folk kan måske ikke se det, men det er fordi, de ser prisen. Altså, de tænker, nå, men jeg kan købe en aktie for 100 kroner, og jeg kan købe en for 1000. Nogle gange, hvis man ikke sætter sig rigtig ind i, hvad det er, man køber, så er der nogle gange det der psykologiske effekt, at jeg kan få 10 aktier for 100 kroner, jeg kunne kun få en for 1000, ikke? Så der er lidt der. Så du er i hvert fald ikke på nogen måde tech-forskrækket, kan jeg høre, Lars Persson, men du vælger din kamp, havde han sagt, og du gør det gerne på det svenske marked. Mads, du har jo sådan en deling af den der tech-sektor, hvor du kalder big tech, som måske har kørt for højt, og så bevæger du dig egentlig selv helst nede i det, der ligger lige nede under. Hvorfor er det det, at du gør sådan? Jamen, altså meget af det tech, som er lidt mindre, det vokser også hurtigere, end big tech gør. Jeg er ikke sikker på, at big tech er for højt op. Jeg synes ikke, det er vanvittigt dyrt. Det er vanvittigt gode forretninger, og verden er i gang med at udrulle den teknologiske omstilling eller digitalisering generelt. Så jeg tror, det er glimrende at være i de aktier. Jeg tror ikke, de er for højt op. Men small tech vokser hurtigere og har mulighed for at vokse hurtigere. Så man har mulighed for at få et større afkast der. Men altså, jeg siger det hele tiden, hvis man kan nøjes med 30%, så skal man bare tage fang. Altså, fordi det er sådan, jeg spiller smart. Ja, men det er den vej, det går generelt. Altså, så når man vælger de mindre, så prøver man at stockpikke og vælge noget, som måske kan løbe en lille smule hurtigere. Men således også er en meget større risiko. Ja, det kan det være, og der er det jo det her med, om de virksomheder, som er den rigtige vej på vej frem i verden, altså og rider på den her bølge af digitalisering, hvor stor er risikoen egentlig der, og de virksomheder, der innoverer rigtig kraftigt. Hvad kunne være et eksempel på sådan et small tech-selskab, Mads? Det er ikke fordi, det er små selskaber, sådan globalt set. Nej, bestemt ikke. Altså, det kunne være HelloFresh Group fra Tyskland, som jeg vældig, vældig godt kan lide, som laver meal kits, som er de ledende i verden. Og et kæmpestort selskab i forhold til nummer to og nummer tre i verden inden for meal kits. Men man har stadigvæk bare lige dyppet tæerne i det her med, at vi skal have supermarkedsvarer direkte hjem til os selv, i stedet for at have dem gå ned eller køre ned og hente dem ned i supermarkedet. Så det vil være et eksempel på sådan en virksomhed. Og hvor stor er risikoen her? Jeg tror, at det her det er kommet for at blive. Altså, jeg tror, at vi ender med at bestille varerne hjem til os. Det er en bedre værdikæde. Altså, nok lad være med at snakke særlig meget om det, fordi jeg snakker altid om de her meal kits, men det er bare et godt eksempel på en værdikæde under transformation, hvor hvis man investerer ind i den store i den sektor, altså, så kommer det formentlig til at gå en særlig godt, og jeg tror ikke, risikoen er særlig stor i den. Og HelloFresh ligger i din millionærklubs portefølje. Det kan man se inde på Saxo Banks hjemmeside, hvor vi har vores portefølje. Hvorfor ser du sådan ud? Jamen, jeg kan ikke huske det. Jeg kan ikke huske, om det er den. Det havde du i hvert fald på et tidspunkt. Men det er svært, når man svinger sådan om, som alle mulige aktier, Mads. Godt. HelloFresh, gå ind på Saxo Banks hjemmeside, hvis du vil se tickerkode og hvor den handles. Og alt det der andet, der kan du også se alt, hvad Lars Persson og Lars Svendsen og Michael Friis, de render rundt og laver. Og Tom Hårgaard, han laver ikke så meget lige for tiden. Vi plejer her med om tirsdag, men han har altså ikke tid lige i dag. Mads Christiansen, så small tech kunne være sådan noget som HelloFresh, og big tech gør du det jo sådan set også inde på, nej, nu kan jeg ikke engang huske, om det ligger inde på, men Facebook er i hvert fald en aktie, du har talt rigtig meget om, som du er interesseret i, og som du tror på den lange bane. Facebook, som også er nyhedsaktuelt, de var ude i går og få at vide, de britiske konkurrencemyndigheder, at de ikke kunne få lov til at opkøbe Giphy, som de ellers havde budt på der i maj 2020, så det er ganske lang tid siden, at den har kørt den her. De har også tidligere fået en bøde for ligesom at begynde at fusionere, inden de havde fået godkendelsen endeligt, så det var konkurrencemyndighederne altså også lidt træt af. 50 plus millioner pund har de betalt for, at de ligesom havde fortravlt på den der konto. Men Mads, altså, hvad tænker du om Facebook, og er det noget, der sådan får alvorlig betydning for selskabet, at de nu lige pludselig ikke kan få Giphy ind under vingerne? Nej, det gør det ikke. Altså, vi vil se det her, at de vil prøve at købe op. De har jo en masse penge, de tjener en masse penge, de skal bruge på et eller andet, og de køber en masse aktier tilbage, men de vil selvfølgelig også prøve at købe virksomheder op, som har teknologi og som har ansatte, som supplerer deres produkt og organisation. Så det vil være deres strategi løbende, og det vil de forsøge at gøre. Så snart de køber op i noget, der ligger tæt på deres kernevirksomhed, altså, så vil de løbe ind i de her regulatoriske problemer. Og sjovt nok, når de køber op inden for eksempel Metaverse, som ikke er en forretning endnu i sig selv, altså hvor der ikke er særlig stor omsætning, så er der ikke særlig store regulatoriske problemer, selvom at det jo egentlig var der, at man skulle begynde at regulere allerede nu, men det kan man ikke sådan, som lovgivning er skruet sammen. Ja, altså Facebook, som jeg har skiftet navn til Meta, og de, og som altså havde købt det her Giphy, som er sådan animerede giffer, altså sådan, hvad skal man sige, små online billeder. Det er fantastisk. Billeder og ting, ikke? Ja, det er sådan noget, du elsker at bruge på Twitter, kan jeg se. Ja, det gør jeg. Ja, det er dejligt. Ja. Mads, en anden ting, som undrer mig lidt, der kom ud fra Meta i går, det var, at de havde ikke tænkt sig at skifte tickerkode. Det havde de jo altså ellers meldt ud, at de ville gøre her fra starten af december, men det venter de altså med en gang til Q1 2022. Har det nogen betydning, eller hvorfor vælger de det? Altså, den tickerkode, der hedder Meta, den er jo taget til en ETF, som dækker Metaverse-aktier. Så den tickerkode kunne de ikke få. Jeg ved faktisk ikke, hvorfor de vælger at vente med at skifte til, er det MRVS, de skal over at hedde, som ligesom er kort for Metaverse. Jeg ved det faktisk ikke, hvorfor. Okay. Men det har været mega godt for den der ETF. Den har virkelig braget fremad. Ja, du kan forestille mig. Ja. Godt. Altså en non-event udmelding fra Meta-Facebook i går om, at de ikke skifter tickerkode. Mads, Facebook er en af dine lange picks, lad os sige det på den måde. Du kigger på aktien langt ud i fremtiden, og det bliver en af dem, har du i hvert fald sagt tidligere, som du kommer til at holde fast i mange år. Men lad os lige høre, hvordan og hvorledes du ellers sætter dine jetoner i søen her sådan det kommende stykke tid. Hvad er det for en verden, vi ser ind i, og hvordan udvikler aktierne inden for det univers, som du beskæftiger dig med? Hvordan udvikler de sig? Jamen helt lige sådan nu her aktuelt, der har vi jo omikron, som kommer. Og spørgsmålet er, hvad det gør ved de her aktier, som klarede sig rigtig godt under coronavirus sidst. Og om ikke andet så bare opmærksomheden, det at folk begynder at kigge den vej, jamen det synes jeg gør, at de er interessante, og at man kunne forvente, at der sker noget i dem. Og der er faktisk en del af dem, der har fået rigtig, rigtig mange pryl her det sidste halve, hele års tid. Så der synes jeg, der er en masse, der er interessante, og det er egentlig mange af dem, jeg taler om. Altså jeg har stået der, hvor prylen er landet her det sidste års tid, så der er mange af dem, der er relativt oversolgte. Og hvis omikron sådan bliver til et samfundsmæssigt problem rundt omkring, jamen så kan de være interessante. Og det kan være navne som Peloton, kunne være interessant, er faldet meget langt ned, så er Mealkit-aktierne interessante, synes jeg. Delivery Hero er heller ikke sådan belønnet for de gode regnskaber. Den er ikke faldet så meget, men jeg synes, den virker, lidt oversolgt på en eller anden måde i forhold til, hvor gode regnskaberne har været. Så det vil være de sektorer. Og så har gamingindustrien også fået rigtig, rigtig mange pryl den sidste tid. Activision Blizzard har jo haft problemer med de ansattes forhold og sådan nogle ting, nogle skandalesager, og kom meget langt ned. På den lange bane er jeg ikke særlig sikker på Activision, heller ikke på Ubisoft. Jeg tror mere på Take-Two. Det er en bedre ledet virksomhed, en lidt mindre virksomhed end EA og Activision Blizzard. Så den tror jeg mere på generelt. Og så tror jeg meget på Embracer, den svenske Embracer, som er blevet rigtig meget solgt ned det sidste halvårs tid. Sådan noget. Så det kunne være interessant, synes jeg. Men på den lange bane er jeg ikke helt sikker. Lad os lige holde os på den korte bane, fordi nu bringer du det her omikron på banen, og det er jo meget svært at tale aktier, investeringer og finans lige for tiden, uden også at have det med i sine beregninger. Men Mads, jeg var til et foredrag i sidste uge hos Saxo Bank, hvor deres cheføkonom Sten Jakobsen, han underholdt os. Og han var jo sådan inde på, at den slags, forskrækkelser til markedet, det virker sådan set kun første gang. Altså første gang, vi fik covid, der gjorde det rigtig ondt, og der var der rigtig mange ting, der ændrede sig, og aktier, der kørte op og ned, mest ned lige til at starte med, men altså i den grad også hurtigt opad. Og når vi så får ligesom en anden bølge her, som, eller en, jeg ved ikke, hvad bølge vi er nået til, i hvert fald mange bølger hen ad vejen, så bliver markedet ikke lige så forskrækket, fordi vi ved godt alle sammen, vi er alle sammen mennesker, vi forstår godt, hvad det vil sige, hvis det bliver worst case scenario, hvis samfundet skal lukke ned, hvis den ene virksomhed frem for den anden kommer til at gøre det godt og gøre det dårligt. Så altså, jeg tænker, du taler ind i noget, som om, at vi ser samme scenarie som første coronabølge, men at vi er jo et helt andet sted. Ej, jeg tror egentlig, jeg er enig med det der, at jeg tror ikke, vi får den der nedtur. Jeg tror ikke, markedet går lige så meget i panik, men jeg tror stadigvæk, at markedet kommer til at tænke over, hvad er det så for nogle virksomheder, som kommer til at klare sig godt i et samfund, som er lukket ned, eller hvor vi skal gå med mundbind i supermarkederne og ude i det offentlige rum. Så tror jeg, flere vil synes, at så vil jeg trods alt hellere bestille hjemmefra. Og det har jo været en del af det narrativ, der har gjort, at mange af de her små tech-aktier er blevet solgt ud. Det har været den her åbning op af samfundet, og vi har haft hele det her segment af aktier, der hedder åbning op-aktier, som er steen, hvor så har man haft flows over mod det, og flows er så væk fra det, man kalder corona-aktier. Mm. Og på et eller andet tidspunkt, så kommer vi vel ud på den anden side af det, man kan sige, om det så er omikron eller delta, eller hvad det nu er, der ender med at fylde. Men på et eller andet tidspunkt derude i fremtiden, så er der vel også sådan en mere normal hverdag, Mads Christiansen. Lad os prøve at tage de lange briller på og kigge lidt på de segmenter, som du holder øje med. Hvad kan vi forvente? Jamen, altså, hvis vi tager de helt, helt lange briller på... Hvor lange er de? Jamen, starte der. Det er mega lange. Altså, så ser på, hvad der egentlig er sket i samfundet de sidste 100 år, sådan et eller andet, eller 200 år, Jamen, så har vi haft en teknologisk revolution, som handlede om biler og handlede om masseproduktion. Og den er startet omkring starten af 1900-tallet, og så er den blevet afløst sådan gradvist af IT- og telekommunikations teknologiske revolution, som måske starter i 70'erne, hvor Intel laver mikrochippen. Og det er den teknologiske revolution, vi er i gang med, og den er vi kun midt i. Altså, den er ikke færdig. Den kommer til at vare en 20-30 år endnu. Hvad bygger du det på? Jamen, det er et rammeværk af en, der hedder Carlotta Perez, en britisk økonom, som har bygget det her op. Og det, altså, ja, det passer meget godt. Jeg synes, det er et vældig interessant rammeværk at sådan kigge ind i det på. Og hun taler om, at man har sådan en... Når man har en teknologisk revolution, så har man sådan en installationsperiode, som varer en 20-30 år, sådan et eller andet. Og den slutter som regel med et crash. Og det, der giver crashet, det er, at lige pludselig så går det op for folk, at det her, det er egentlig det næste nye. Det er det, der kommer til at drive økonomien. Og så stiger priserne på det rigtig højt, men der er ikke rigtig noget realøkonomi bagved, fordi det udgør ikke en særlig stor del af samfundsøkonomien endnu. Og det svarer meget godt til dotcom-boblen, og hun kom med hendes teori omkring det her, hendes bog, hun skrev omkring, jeg tror det var 2002, hun kom med den, hvor hun sådan ligesom forudså den her udvikling. Så har man en fase, hvor det går skidt, altså hvor det er svært, hvor der er op- og nedture og sådan nogle ting. Det er den fase, vi er i nu. Og så er der egentlig muligheden for, at vi kommer i det, der hedder udrydningsfasen, hvor den her nye teknologiske revolution kommer til at ændre den måde, vi lever på generelt. Og det er det, vi kan mærke nu. Vi har fået produkter bliver lavet om til services. Vi har fået Spotify, vi har fået Netflix, vi får meal kits. Så den teknologiske revolution begynder at ændre vores liv og vores den måde, vi lever på til hverdag. Og det, jeg egentlig tænker, det er, når man har den her value-snak, Så meget af value versus vækst, så meget af det, man snakker om med value, det er egentlig de virksomheder, der hører til den foregående teknologiske revolution, altså den med masseproduktion. Og der handlede det rigtig meget om voldgrave og sådan noget, man skulle have kontrol over forsyningskæden, så man kunne købe billigt ind, og så skulle man have kontrol over kunderne, så man havde pricing power. Og så skulle man, også holde andre konkurrenter væk. Det gjorde man ved at være stor og have sådan nogle konkurrencemæssige fordele. Men alt sammen handlede det meget om materiel i verden, om fysisk logistik og sådan nogle ting. IT- og telekommunikationsrevolutionen, den handler rigtig meget om gratis distribution af viden og så videre. Så lige pludselig, så om du sælger dit produkt, det afhænger ikke af, om du har produktet stående i øjenhøjde i supermarkedet, eller om du har alle butikkerne på gågaden. Det, der afgør, om du sælger dit produkt, det er, om det er det bedste produkt eller ej. Fordi folk har fuldstændig fri adgang til viden omkring produkterne, kan sammenligne rundt omkring, og du kan ikke forhindre folk i at vælge den mayonnaise, de gerne vil have, bare fordi at den ikke står i det supermarked, de kommer i. De kan bare bestille den på nettet. Mm. Og det, på den måde ændrer verden sig. Så jeg tror ikke så meget på det her med reversal to the mean. Altså jeg tror, vi er i gang med et skift fra den ene teknologiske revolution til den anden teknologiske revolution. Og den teknologiske revolution, tænker Mads Christiansen, at der er fart på den. Det går enormt hurtigt. Computerkraft bliver fordoblet, jeg ved ikke, på nærmest ingen tid. Jeg kan ikke huske, hvor hurtigt det er, men er det ikke sådan noget med 18 måneder eller sådan et eller andet? Måske er vi nået ned på meget mindre. I don't know. Mors lov er i problemer. Ja, altså, mors lov er i problemer, men... Vi kan ikke køle det hurtigt nok, så vi kan ikke øge hastigheden nok. Men den hastighed, Mads, som vi ser derude, den betyder vel også, at ting, som lynhurtigt kommer frem, og lynhurtigt bliver det nye et, og som vi alle sammen skal have, det kan blive forældet i morgen. Altså, jeg kan huske dengang for mange år siden efterhånden, hvor jeg havde fået en iPod, den her lille bitte ting, hvor vi kunne have tusindvis af musiknumre i. Altså, der gik jo ingen tid før, så var det fuldstændig irrelevant at have sådan en, fordi så havde vi det alle sammen på vores iPhone. Risikerer vi ikke at komme til at købe ind i nogle selskaber, som laver nogle løsninger, der lige i morgen er forældet? Jo, lige præcis, og det er egentlig det handler om. Du skal købe ind i de virksomheder, som laver morgendagens løsninger, og det kan du ikke vide, hvad det er. Så du vil ikke have kunne vide om Amazon, at de vil lave Amazon Web Services, altså deres cloud-platform. Men du kunne godt have købt Amazon på den tese, at det var en innovativ virksomhed, som arbejder med eksperimenter og arbejder med at finde ud af, hvor skal verden hen af, hvad bliver det næste nye. Og det er vigtigt i en hastigt foranderlig verden, at du ansætter en ledelse i et segment til hele tiden at sørge for at finde ud af, hvad er den rigtige vej, fordi verden forandrer sig lynhurtigt i øjeblikket, og det er netop det, som IT og telekommunikations teknologiske revolution har gjort, at vi kan kommunikere over Zoom, vi kan udveksle idéer lynhurtigt, og de kan vokse hurtigt. Så den her udveksling og det hele det her samarbejde, man får fra det, det gør, at tingene går enormt hurtigt i dag. Så det er... Pearson, vil du sige noget? Jeg vil lige bare sige, og det er jo netop der, hvor det gælder om, at man skal have den rigtige led. Altså, det har man selvfølgelig altid skulle, men det er endnu mere... Altså, lad os bare tage et godt eksempel i Danmark, som Matas, som både Lav og jeg har jo fulgt og talt meget om herhjemme. Men de havde jo faktisk deres kundegruppe og alting i mange, mange år. Men det der med at få det ført over på en platform, det er jo først, da den nye ledelse og den nye bestyrelse er trådt til og har fået rykket, ligesom, så sker der noget i den forretning. Så det er jo det der med, du kan have masser af gode produkter og alle rigtige ting, men folk kommer bare ikke lige forbi. Så det er jo det der med at finde ud af, hvem tænker de rigtige tanker af ledelse. Så vi skal jo lytte meget til de der præsentationer og ind i hovedet på CEOs og bestyrelsesmedlemmer og finde ud af, hvem er det, der sparker bolden den rigtige vej. Så meget desto større grund til at lytte til vores special udsendelse, Lars Pearson, hvor Pernille Enger og jeg har haft de her topchefer, nogle af dem i hvert fald, i studiet, der kommer lidt ind under huden på dem. Men Pearson, nu bringer Mads jo ligesom det her på banen med, at der måske er et problem over i value-sektoren. Ja. Det er ikke, fordi du sådan på den måde er klassisk value-aktionær. Men kan du se den slags problemer også? Jeg kan huske en gang, Mads har sagt decideret, at der var en boble i noget af det der value. Ser du det? Altså, jeg står jo ikke og kigger på, om ting er dyr og billige, det må jeg sige. Altså, for min skyld kan ting have PE på helt vanvittigt, og så ser vi jo bare, at det buller op, og de bliver ved med at opjustere, og de er kommet i sweet spot. Altså, lad os bare tage sådan nogle som Chemometec, som jo bare har drevet deres forretning helt ud til... Ja, jeg forstår slet ikke, hvordan det kan blive ved. Altså, men det er jo det. Så jeg går ikke rundt og kigger på de der value-aktier, fordi... Hvad er det egentlig for nogen, der måske er value-aktier? Altså, er det bare fordi, det er, som du siger, nogen, der masseproducerer? Altså, Camel Soup er måske ikke det bedste produkt, så de taber i øjeblikket markedsandel. I gamle dage var det dem, der, fordi de havde et brand og et navn, og de fik lov til at stå på øverste hylde. Men når vi nu kan vælge, jamen, så har vi måske ikke lyst til at vælge Camel Soup, fordi at... den smager alligevel måske ikke så godt, den der tomatsuppe. Der er kommet nogle alternativer. Så det er jo der med, at forbrugeren har fået nogle valgmuligheder. Og når vi står nede i montraen eller køber nogle ting, så har vi fået nogle valgmuligheder, som vi ikke havde før. Fordi det var jo egentlig supermarkedet, eller der, hvor vi gik ind, der bestemte, hvad for nogle varegrupper vi har. Hvorimod i dag, hvis jeg skriver... tomatsuppe på, så har jeg 28, og så kan jeg jo egentlig starte med at smage alle sammen, hvis jeg skulle, og så kan jeg finde min yndlings, og så kan jeg bare fremover købe den, i stedet for at jeg bare skal have den der. Ikke? Så må jeg tror... du lige dele det, Lars. Ja, men altså, det er det, jeg tror, der er den helt store case. om value, ja, det ved jeg ikke. Altså, det er fint nok. Ja. Såbe, visdom for Lars Persson. Mads Christiansen, du er jo ikke den eneste, som er ude i verden og tale om, at der måske er noget problem med den her value-sektor. En anden berømt investor i USA, Cathie Woods, hun taler jo også om det, og hun går endda så langt, som hun har stiftet en fond, indtil videre vil spare, så vidt jeg kan høre, sådan på prøvebasis til medarbejderne, men altså en fond, som shorter decideret value-aktier. Kunne du finde på at gå så langt? Nej, det kunne jeg ikke, men altså, det er jo den samme ting, hun ser, at vi bevæger os fra en type teknologi til en anden type teknologi, og derfor, og når vi har en, hvad skal man sige, også en gammeldags måde at kigge på aktier på, hvor vi kigger rigtig meget på PE-værdier og sådan nogle ting, er vant til, at PE på 10 er billigt, så kan noget af det godt blive for dyrt. Og nu spurgte du mig tidligere om det her med sikkerhed. Altså, hvornår at en investering, at hvornår der er god sikkerhed i den. Og jeg tror sådan mange i aktiemarkedet tænker, at god sikkerhed, det har man, når PE er lav. Fordi så tjener virksomheden jo mange penge, og så skal det nok på en eller anden måde gå godt. Men jeg synes, det er sjovt at minde om, at en PE på 10, det betyder altså, at det tager 10 år for virksomheden at tjene pengene ind igen. Altså bare de penge, man har investeret i virksomheden. Og så hurtigt som verden forandrer sig, altså så er der mange virksomheder, der ikke er her om 10 år. Gennemsnitslevetiden for en virksomhed i S&P 500 er faldet fra 60 år til omkring 20 år. I dag, altså fra 60 år i 1960 til omkring 20 år i dag, så det går hurtigt. Men nogle af de selskaber, du kigger på, Mads, de har da også voldsomme PE-værdier, altså det er jo sådan flere 100%. Ja, altså du kan ikke kigge på PE-værdier på den type selskaber, fordi at mange af dem investerer jo alt, hvad de tjener igen, men så kan du kigge på nogle andre tal, men altså værdisætningen er jo en funktion af, hvad du forventer den fremtidige indtjening vil være, og hvad det fremtidige cashflow vil være, og derfor vil nogle af de virksomheder, som man tænker, de har godt nok en lys fremtid. Altså, de vil bare være dyrere, og det skal afspejles i prisen. Cathie Woods, undskyld, Lars Persson. Det er også sjovt at se. Nu er jeg jo bare gået ind på nogle value-cases, altså investeringsforeninger, hvor man kan jo gå og følge med i deres portefølje og se, hvad der er. Der har de jo Facebook og Sony og sådan noget. Så det er jo, det, altså, hvad er det, hvad er value-aktier? Altså sådan, så hvis man sidder og går rundt og kigger, så har de jo også taget fat i nogle af det der. Så er der også Intel, som man kan måske sige er lidt bagefter i forhold til nogle af de andre chipproducenter. Men altså, der er altså jo også dem, der ligger forrest, og Big Tech og sådan noget, som er fordi, at de har en PE, som du også selv er inde på, Mads. Så hvad er value-aktier for dig, Mads? Ja, det er simpelthen så godt et spørgsmål lige, hvad value-aktier er, men sådan op i mit hoved, så bliver value altså det, som hører den gamle teknologi til, altså det, hvor man regner med nulvækst, og så køber dem billigt på en eller anden måde, men der er jo rigtig mange forskellige måder at definere value-aktier. Mm-hmm. Der er den her Fama-French-metode, som mange bruger til sådan at lave et indeks, hvor man følger value-aktier, der afhænger noget af deres størrelse og deres indtjening og sådan nogle ting. Cathie Woods, den her berømte investor, som jo altså er amerikaner, hun sidder over i ARK Invest, og hun fik virkelig medvind i sidste år selvfølgelig, hvor hun gjorde det rigtig godt. Det gjorde du sådan set også, Mads. Men jeg tænker også, at i år, der har hun i den grad fået hug af det traditionelle Wall Street, hvis man kan sige det sådan. Der er virkelig mange, der er ude og tale hende ned og sige, at hun har ikke forstand på noget som helst, og hvad vil jeg? Jeg ved ikke, om du har fået lige så mange hug, Mads, men altså, får det nogen betydning for dig, når det traditionelle Wall Street eller den traditionelle investeringsverden, de står sådan og råber og skriger på den måde? Jamen, det kommer an på timeframes. Altså, jeg ville ønske, at jeg var god til at forstå, hvor at pengene skal hen næste gang. Altså, hvis jeg vidste, hvornår pengene ryger tilbage ind i grøn energi, og hvis jeg vidste, hvornår pengene ryger tilbage ind i small tech, og hvornår de ryger nogle steder derhen. Og det har jeg ikke adgang til. Så det spil, det kan jeg ikke spille, altså profitabelt. Så det, jeg kan, det jeg kan finde ud af, det er at forstå de her virksomheder, der digitaliserer værdikæder. Og det er dem, jeg løber efter. Mm. Og så er jeg nødt til at acceptere, at nogle måneder og nogle uger og nogle år, der går det nedad, og andre år, der går det opad. Sidste år var jeg op 266%, og i år er jeg nede 5% et eller andet i fonden og lidt oppe i min egen private økonomi, fordi at jeg havde forårets eller de første to måneders stigning med. Og det er jo bare, man skal bare finde sin strategi. Noget af det, jeg tror er super vigtigt for folk at tænke på, det er, at man skal ikke skifte strategi, når markedet, altså når ens sektor kører ned. Altså det er der, man nok, med mindre det er fordi, at den er ved at være oldnordisk. Hvis man havde investeret i hestevogne i år 1900, jamen så var det tid til at komme ud i 1905, fordi det var en teknologi, der var på vej væk. Men hvis det er en teknologi, som er blivende, og der er fremtid i og sådan nogle ting, jamen så skal man ikke handle på nedturen i hvert fald, så skal man handle på opturen eller prøve at lede efter toppen. Mm. Den her udvikling, som du ser foran dig, Mads, den teknologiske udvikling, som jo befinder sig inde i en eller anden form for cyklus, hvor mange år ude i fremtiden, tænker du, den kommer til at løbe? Jamen, det er jo indtil, der kommer en ny teknologi, som kommer til at afløse det. Og det kan være noget teknologi, der er her lige nu. Det kan være, det er genteknologi, noget biologisk. Det kan også være, det er Neural Link, som Elon Musk han arbejder med. Men det er en eller anden ny teknologi, som kommer til at gøre, at infrastruktur bliver anderledes, og at kommer til at forandre den måde, vi lever på. Men for eksempel blockchain. Blockchain er ikke en teknologisk revolution. Det er en revolutionerende teknologi, som er en del af IT- og telekommunikationsrevolutionen. Og tilsvarende artificial intelligence er også en revolutionerende teknologi, men ikke en teknologisk revolution. Det er bare en del af det her. Så der lige nu tror jeg bare, at vi kommer til at fortsætte med det, vi er i gang med, at udrulle digitalisering. Og blockchain, det er jo faktisk også noget af det, du har investeret ind i din millionærklub på det følge. Du har Hive Blockchain Technologies, som er kanadisk. Du har Coinbase, som er amerikansk. Og så har du Voyager Digital, som også er noget blockchain. Det er også en kanadier. De ligger alle tre inde med tickerkode og det hele inde på Saxo Banks hjemmeside. Mads, hvad er det, du ser af udviklingen for de her selskaber, og hvad er dine forventninger til, hvad der skal ske? Altså, jeg forventer et skift imod det her. Bitcoin er jo en digital valuta, store value, lidt a la guld. Men mange af de andre, det er protokoller, som løser nogle ting i verden. Man kan sige, at artificial intelligence, det kan man bruge til at forudsige, se fremad, hvad kommer der til at ske. Blockchain registrerer alt det, der er sket. Og det er en super god måde at registrere ejerskab og sådan nogle ting på. Så man skal se blockchain-protokoller som virksomheder, der ændrer noget i verden og forbedrer noget i verden. Så når man køber nogle af de her coins, hvis man for eksempel køber ETH, så bliver man aktionær i Ethereum-protokollen. Og den løser i den grad nogle problemer i verden og nogle ting. Så det er en teknologi, som der er bygget nogle virksomheder over generelt. Og så kan man vælge at investere direkte i valutaerne. Man kan også vælge at investere i, altså der er Bitcoin, eller der er kryptominere, og der er Hive, som jeg har en af dem. Så er der kryptoexchanges, som er børserne. Og det man skal, hvis man sammenligner med aktiemarkedet, så er de børser, men de er også bankerne. Altså fordi de er også consumer-fronting del af forretningen. Og der er Voyager den nye, og Coinbase er den gamle, som er den store i USA. Og så er der en anden aktie, som jeg synes er super spændende. Det er en, der hedder Galaxy Digital. Og den er noteret i Canada. Det er helt fantastisk at høre deres CEO snakke om deres virksomhed. Han er en gammel fondmanager, som egentlig var gået på pension, og så kom han i gang med det her krypto her, og så er han gået i gang. Og det er simpelthen Goldman Sachs, bare inden for kryptoverdenen. Flere af de her miner, de har haft svært ved at låne penge til at komme i gang og funde det, og der har de blandt andet kunne låne via Galaxy med sikkerhed i det kryptovaluta, de har. Så Galaxy Digital har det hele. De har funding, de har investering, de har nogle fonde, man kan investere ind i. Men altså, så det er Goldman Sachs bare for kryptomarkedet. Super spændende aktie. Og du har jo taget fat i nogle af de her aktier i din millionærklub portefølje. Det har du jo ikke lagt skjul på, Mads, for altså, nu må der godt... Altså, nu skal der ske noget. Panik før lukketid, ikke? Fordi du har totalt bagud i konkurrencen. Du ligger vist ikke på sidste plads, men aspirerer dig til. Mads, der kommer rigtig mange spørgsmål ind til dig, så vi skal lige sætte noget tid af til det, men inden da, så vil jeg også bare lige spørge dig om den her Twitter-historie, som var i går, at Jack Dorsey, altså deres administrerende direktør og bestyrelsesformand, han træder tilbage fra Twitter. Det har længe været et problem, at han har siddet der, fordi han jo altså også er direktør over hos Square, og der er masser af mennesker, blandt andet nogle aktivistfonde, som har brokket sig længe over det. Så da han trådte af, så steg aktien da også ganske pænt. Den var op 10% til at starte med. Men så kom det ud, hvem der skulle være ny administrerende direktør, som var deres CTO, Parag Agrawal, tror jeg han hedder. Så faldt aktien altså 2,7%. Så det var sådan lidt begge veje i løbet af i går. Har du noget take på Twitter? Jamen altså, Jack Dorsey har jo, hvis man ser på Twitter, så har den har længe haft et meget højt engagement. Folk er meget derinde, bruger den meget. De tjener ikke ret mange penge. Særligt uden for USA. Ja, men de tjener ikke ret mange penge i forhold til de andre social media virksomheder. Så derfor så har markedet bare længe haft det sådan, kunne vi ikke godt få noget fokus på at få skrabt nogle penge ind på Twitter. Og så har man ligesom givet det skylden, at Jack Dorsey han er CEO for to store virksomheder, både Square og Twitter, og det går mega godt over i Square og ikke så godt over i Twitter. Og sådan. Så det giver god mening, at han lader en ny prøve kræfter med det. Og god mening for ham, tænker jeg også. Han er jo også en mand, altså Square, som er jo sådan et elektronisk betalingssystem, og han er jo sådan en, der er vildt optaget af, ser det ud til, når man følger ham i hvert fald i sådan betalingssystemer, og er også interesseret i blockchain og alt muligt andet i den retning, så måske så ligger det bare sådan lidt mere til højre benet for ham. Lad os hoppe lidt i spørgsmålsbunken. Der er blandt andet en lytter her, som det er Mikkel fra Vesterbro. Han kunne godt tænke sig at høre lidt om Vroom. Det er meget svært at udtale. VROOM. Det er en aktie, som du har bragt på banen for lang tid siden, Mads, i februar, skriver Mikkel. Det skal nok passe. Jeg kan ikke huske, hvornår det var. Den er faldet 70% siden da. Der er et muligt sagsanlæg på vej for at sprede falske oplysninger. Mener du stadigvæk, at det er en god case? Nej, det gør jeg ikke. Nej. Jeg mener, Carvana er en god case. Og de laver det samme? Ja, det gør de. Altså, de sælger brugte biler på internettet. Altså, du kan købe dine brugte biler via internettet. Det Carvana har, det er, at de har integreret logistikken, så de kan levere den der full service oplevelse, at din brugte bil bliver hentet, og du får afleveret din nye brugte bil. Og har de her klargøringscentre, så du får en helt perfekt klargjort bil. Og det er Carvana bare langt foran med. De har 12 klargøringscentre nu, som man skal se som fabrikker, der producerer klargjorte biler, og har 8 i produktionen. Det vil sige, at de ved, hvordan de skal lave de der klargøringscentre, og de har dataene til at optimere klargøringsfaciliteten, har det inkorporeret i hele købs- og salgsprocessen. Når det er sådan, at de har for mange af en type bil, så køber de ikke så aktivt den type bil, og også specificeret på geografisk lokalisation og sådan nogle ting. Så Carvana er bare foran her, og det bliver totalt op ad bakke at kæmpe imod Carvana i USA. I Europa er det Auto One, som satser på at gøre det. Og så er der en i England også, som rejste vildt mange penge. Kabam eller Kazoo eller sådan et eller andet. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder. Okay. Men altså, Vroom, den er væk fra dit vokabular, havde han sagt til Mads. Den er forsvundet. Den hedder VRN i tickerkoden, og Carvana, som du altså har og beholder i din millionærklub portefølje, i hvert fald indtil videre, hedder CVNA. Så kan man selv lige gå ind og kigge lidt på dem. Lars, der er et spørgsmål til dig, blandt andet om Nvidia for Malene i Silkeborg. Hun har købt Nvidia i sin tid for 20.000 kroner, og nu har den altså en værdi af 173.000. Tak, Persson, skriver hun til dig. Ja. Skal jeg sælge lidt, eller skal jeg fortsætte eventyret? Det er jo en af de... Det er jo det gode spørgsmål. Ja, så er det hånden på kogebladen. Altså... Jeg vil jo sætte et eller andet stop loss. Der er et hul i grafen, men måske skulle man sætte det på... Hvis man gerne vil af med... Hvis man er meget nervøs og tænker... Men det var lige omvendt, så er det jo også en verden, hvor der bare bliver ved med at være behov. Jamen, så, du kan ikke køre den der på den ene side og på den anden side her, Lars. Man skal jo lave en SWOT-analyse. Fordele og ulemper og styrker. Altså, jeg vil nok holde, men jeg vil måske sætte et stop-loss ned omkring 260. Jeg ved godt, det er langt væk, men ja. Og det er der, hvor psykologien så... Men der er nogle huller i grafen, som måske kan lige pludselig blive lukket af, at det falder tilbage, ikke? Men ja. Yes, Malene beholde, i Silkeborg, men Mads, det er måske meget godt at passe lidt på. Jamen, altså, hvis Malene tror på, at der skal bruges flere chips i verden fremadrettet, så kan det være okay at holde. Ja. Altså, jeg tror virkelig, at det er Nvidia er god på den lange bane her. Og så er det spørgsmål, om de lige pludselig bliver overhalet af en anden virksomhed, ligesom de selv gjorde med Intel. Ja, fordi så er vi tilbage til det der, vi er der mange, der tror på, at der skal bruges flere chips, men om det bliver Nvidia, der vinder ligesom alt det, det er svært at vide. Men det ser det ud til at blive lige nu. Ja. Okay. Godt, så kom vi lige omkring den. Så er der en lytter her, der ikke skriver navn på. Det er sådan set også fint nok. Som gerne vil høre lidt om Cloudflare. Til dig, Mads. Stigningen i Cloudflare har været faldende siden medio oktober, og kursen har været faldende de seneste 2 uger. Er det tid til at tage en gevinst hjem? Er han, lytteren, eller han eller hun vil sådan set gerne høre både Lars og Mads. Skal vi starte med dig, Mads? Har du noget take på Cloudflare? Ja, altså hvis det er sådan, specielt hvis man har den i frie midler, så tror jeg bare, at jeg vil gemme den i en 10 år, hvis man allerede har en god gevinst. Altså de forandrer internettet og er et rigtig, rigtig godt sted. De laver et bedre internet og virker som om, de er de bedste til det, at lave det her internet, der er tæt på os. Hvis for eksempel at jeg handler på Amazon her i Danmark, Så snakker jeg ikke med en server i USA. Så snakker jeg med en server, så bliver det hostet tæt på. Og det er det, Cloudflare kan. De er i mange forskellige lande. Så de giver et hurtigere internet, og så giver de også et sikrere internet. Og det virker de som om, de er de bedste til. Så jeg tror, at der er en lang, god rejse foran sig. Men den er godt nok også gået godt her det sidste år. Så igen, så afhænger det jo af, hvor man er kortsigtet eller langsigtet, og så afhænger det også af, om man skal betale skat, hvis man tager en gevinst hjem. Så hvis hun skal det, så skal hun da i hvert fald vente til efter nytår, synes jeg. Så langsigtet vil du holde fast, men vil du hoppe ind i aktien, som den er lige nu? Tickerkoden er jo et net, så det er lige ud af landevejen, NET. Ja. Igen, langsigtet, der, jeg ved ikke, hvor valuation skal være. Nu snakker vi om det her med, at valuation kan svinge meget op og ned. Mm. Altså, så spørgsmålet er, om valuation på Cloudflare skal ned, inden den skal op. Det aner jeg ikke. Aner du det, Lars Pedersen, at du har taget kurven op, så man kan se, hvordan den gebærter sig? Ja, det gør vi jo heldigvis ikke. Altså, jeg er jo lige så blind som alle de andre, kan man sige. Det der, altså teknisk, så er den jo lavet sådan en dobbelttop i 220, og det kan jo godt være, der er nogen, der tænker, nu er den steget meget og tager lidt gevinster hjem, og måske er der nogen, der har opdaget nogle konkurrenter, der gør det bedre allerede, eller kan levere det samme, så det er måske nogle af de der ting. Men igen, så vil jeg sætte et eller andet stop loss. Udfordringen er, at fra oktober måned af og så til nu, der er den jo sådan nærmest gået i en lige linje, sådan op til de der 220 der for en 7-8 dage siden, ikke? Så ja, altså jeg vil jo måske sætte stop loss omkring de der 160, det ligger sådan i ingenmandsland, men igen, så er der også, hvor har du pengene henne, og hvor skal du bruge dem, eller skal man blive ved med at let your winners run med, og lige nu, der er den jo sådan en konsolideringsfase, så det er jo det, man skal holde øje med. Mads? Det, jeg synes, man skal beslutte sig for ikke at gøre, det er at holde nu, og så sælge i 140 eller sådan et eller andet. Altså, jeg synes, man skal tage en beslutning om man vil have sin gevinst låst hjem, eller om man vil have den langsigtet. Mm. Det der med at køre med stop losses, er det noget, du gør? Nej, det gør jeg ikke. Altså, jeg ser mere på virksomhederne, så længe casen er der. Så, men det, man skal bare være skarp på sin strategi, og den skal man ligge inden, at man skal ikke ændre sin strategi undervejs. Det tror jeg ikke. Hvis man tror på Cloudflare på den lange bane, og man kommer med ned til 120-140 igen, altså, så er det fordi, at man skal holde fast. Og så er der Jan her, der skriver til os omkring Gravity. Han skriver meget sådan eksplosivt. Jeg er snart vældig træt af Gravity, vældig stavet med store bogstaver. En noget træls graf. Skal man sælge? Spørgsmålstegn. Gravity, G-R-V-Y. Mads, det er også en, du kender. Ja, det må man sige. Mm. Jeg er også mega træt af Gravity i øjeblikket. Vi gik alle sammen og ventede på Q3-resultatet, som skulle være mega godt, og det var det også. Og alligevel så falder aktien videre. Og sådan er det at være Gravity-aktionær. Det er simpelthen det, man køber en billet til. Jeg synes, når jeg kigger på virksomheden, så synes jeg, at den har udviklet sig meget over de sidste 4 år fra at være en lille bitte sydkoreansk virksomhed uden noget særligt til faktisk at have etableret en masse forskellige ting og have nogle forskellige ting i pipelinen. Så altså, jeg sælger ikke her. Men igen, så skal man jo, man skal jo finde ud af, hvad man er til, og hvad man kan holde til i maven, og sådan nogle ting. Og det kan også være, at vi har set toppen, at Gravity, at de ikke rigtig lykkes med nogle nye spil. Det er også det, der er med spilindustrien, at der skal nogle nye spil til, for at det bliver til noget. Så Jan, det er træls, det vil vi godt give dig ret i. Det bliver måske endnu mere træls, who knows, men Mads, han vil i hvert fald holde fast på den lange bane. Lars Pedersen, lad os vende tilbage til det aktuelle marked. Vi har kun et par minutter tilbage, og vi skal også se lidt frem af, hvad det er, der kommer til at ske i USA i eftermiddag. Der kommer blandt andet et regnskab fra Salesforce. Mads, har du klik på den? Nej, ikke særlig meget. Mm. Det er en af de tech, som jeg ikke har, men det er sådan nogenlunde det segment. Måske er den ved at bevæge sig op til sådan lidt mere større, lidt stabilere, lidt ældre tech-aktie. Og ellers så bringer dagen altså også CPI-tal, altså forbrugerpriser i eurozonen. Det kan godt være noget, der kommer til at køre lidt rundt med markedet, men man kan jo godt forvente, at der var nogle tegn på stigende inflation, så pas lige på der. Så er der altså også et par taler i eftermiddag. Jerome Powell og Janet Yellen skal begge to tale i kongressen, så det kan måske også rykke en lille bitte smule rundt på noget. Lars Persson, et sidste blik på markedet. Jamen altså, vi er stadigvæk i minus rundt omkring. Det danske marked er mindst nede, kan man sige, kun med 0,4, mens de øvrige markeder i Europa er mellem 0,6 og over 1%. Så ja, der er der nogen, der lige får høvlet lidt af, hvad de fik i går, så sådan er det. Sådan er det. Til gengæld så er der altså også nogen, der får lagt ekstra penge i porteføljerne. Hvis man for eksempel har Stenocare, Lars Persson, den er med 17%. Ja. Flot. At det, vi skal sætte et punkt om det her millionærklubben. Tirsdag er desværre slut for nu. Tak til Lars Persson, tak til Mads Christiansen, som altid en fornøjelse at have her i studiet. Og tak til alle jer, der lyttede med. Det er lige meget, Bolig. Du har lyttet til Millionærklubben fra Euroinvestor. Log ind på Euroinvestor og følg markederne i realtid. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.